ka, ka, ke, ki, ko, ku, kilo, ka, ka, ke, ki, ko, ku, kilo, ka, ka, ke, ki, ko, ku, kilo.